Ewa, Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokuratura postawiła zarzuty Janowi S., zwanemu królem dopalaczy. Po tragedii w Chojnicach ruszyły zbiórki na wsparcie odbudowy hospicjum. W nocnym pożarze zginęło czworo pacjentów. Bischofshofen gotowe na finał turnieju czterech skoczni. O kryształową kulę walczy Dawid Kubacki. Są zarzuty dla króla dopalaczy Jana S. Dotyczą łącznie 12 przestępstw, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami oraz ich przemytem. Z handlu dopalaczami Jan S. uczynił sobie stałe źródło dochodu, podkreśla prokuratura. Jego grupa działała co najmniej od 4 lat. Mężczyzna miał zlecać zabójstwa ścigających go policjantów oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ruszyły akcje wspierające odbudowę hospicjum w Chojnicach na Pomorzu, w którym w nocy wybuchł pożar. Zginęło czworo pacjentów. Pozostali trafili do placówek w Chojnicach i Człuchowie. Ich stan jest dobry. Ksiądz Janusz Chyła, proboszcz jednej z chojnickich parafii, nie ma wątpliwości, że darczyńcy otworzą swoje serca i portfele. Kilka lat temu doświadczyliśmy tego, wtedy gdy była nawałnica w okolicach Chojnic, też wielka solidarność ludzi i w Chojnicach, i poza Chojnicami. Ufam, że nie będzie tym razem inaczej. Burmistrz Chojnic poinformował, że według wstępnych szacunków hospicjum nie będzie nadawało się do użytku przez co najmniej 2 miesiące. Na miejscu tragedii wciąż pracują biegli, którzy mają ustalić przyczyny pożaru. Z pierwszych informacji wynika, że w obiekcie mogło dojść do zaprószenia ognia przez jednego z pacjentów. Decydujący konkurs turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. O 17.15 skoczkowie rozpoczną rywalizację. Wśród faworytów do wygrania całego turnieju jest Dawid Kubacki, a na miejscu jest Kuba Niziński. Jak atmosfera? Czy Bischofshofen już żyje skokami? Faktycznie kilka godzin temu przyjechałem tutaj do Bischofshofen, już przechadzając się po ulicach tego niewielkiego miasteczka było biało-czerwono, bo także austriackie oczywiście flagi, ale Polaków nieco więcej niż się należało spodziewać. Tutaj wszyscy ściągnęli do Bischo, by kibicować Dawidowi Kubackiemu. Ten w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni ma ponad 9 punktów przewagi nad Mariuszem Lindwikiem. Wydaje się, że dużo, ale z drugiej strony nie jest to bardzo dużo, a to dlatego, że wczoraj jeszcze do ataku sygnał dał Ryoyu Kobayashi, który w tym momencie zajmuje 4. miejsce, ale Japończyk ma ochotę, co pokazał wczoraj w kwalifikacjach, jeszcze tutaj dzisiaj powalczyć. A więc jest biało-czerwono, jest fantastyczna pogoda i czekamy na pierwsze skoki konkursowe. Kuba Niziński, dziękujemy. Relacje na bieżąco z Bischofshofen w serwisach Trójki. Po raz 12 ulicami Warszawy przeszedł Orszak Trzech Króli. Był to największy z barwnych korowodów, które dziś odbyły się lub odbywają w Polsce i za granicą. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który obserwował warszawski pochód. Powiedz, jak wyglądał. Był pełen kolorów, głośny i jak zwykle z udziałem całych rodzin. Warszawski Orszak zgromadził 90 tysięcy uczestników. Za gwiazdą szli ze swoimi świtami Kacper, Melchior i Baltazar. Najmłodszym najbardziej podobały się zwierzęta. Widzieliśmy wielbłądy i osiołka i smoka. Baltazar jedzie na wielbłądzie, azjatycki na łodzi, a europejski na powozie. Na początku szedł osioł z Marią i Józefem i rzymscy żołnierze szli jeszcze. Myślę, że bardzo ważne święto, ważna inicjatywa. Narodził się nasz Zbawiciel i to święto Trzech Króli wszystkich tutaj integruje. Na placu Piłsudskiego Trzej Królowie oddali dzieciątku pokłon. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że orszak stał się nie tylko tradycją ogólnopolską, ale też odbywa się w wielu miastach poza granicami kraju. Teraz uczestnicy orszaku słuchają kolędowania z Polskim Radiem. Zaśpiewali artyści Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia. Teraz kolęduje Hanka Rybka, a na koniec wystąpi zespół Pektus. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. W Brukseli rozpoczyna się właśnie nadzwyczajna narada ambasadorów NATO na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Konflikt przebrał na sile po tym, jak Donald Trump zarządził atak, w którym zabity został irański generał Qasem Soleimani. Dziś Belgia zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem o powody, które pchnęły prezydenta Trumpa do zarządzania ataku. Po zabiciu Soleimaniego Teheran zagroził Stanom Zjednoczonym odwetem, wywołując obawy o wybuch przemocy na Bliskim Wschodzie. To był serwis Trójki.

Ukazało się kilka albumów zremasterowanych Prince'a w 2019 roku. Ukazał się również jeden krążek z niewydanymi dotychczas nagraniami, które były utworami demo dla innych artystów. I myślę sobie w ten sposób, że kiedy słucham niekiedy tych albumów teraz, to Prince być może wydawał za dużo, ale po chwili taka refleksja przychodzi, że najgorsze jego utwory są takie w większości jak część tych znakomitych z dzisiejszych czasów. Po prostu był absolutnym geniuszem. To jeszcze jedno nagranie z jeszcze jednego albumu, który ukazał się w wersji zremasterowanej. Chaos and Disorder. Come on. To były odpady, powtarzam, które wydała wytwórnia Warner Music w ramach realizacji kontraktu Prince'a z tą oficyną wydawniczą. Później to się wszystko po latach jakoś tam poukładało. Dzisiaj mamy zremasterowane albumy, aczkolwiek ja cały czas czekam na ten jeden, jedyny, który jest no chyba taką perełką w całej dyskografii Prince'a. No ale jeszcze muszę chwilę widocznie poczekać. Hirek.Wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Tymczasem w 2019 roku wielka fanka, a później i przyjaciółka Prince'a wydała album koncertowy, który zresztą nieco był wzorowany, koncepcja jego była wzorowana na tym, co zrobił kiedyś Prince. Bowiem tenże artysta podczas meczu w przerwie najsłynniejszego meczu futbolowego w Stanach Zjednoczonych wystąpił niegdyś z orkiestrą Denton. I Beyoncé zaproponowała swoim fanom płytę w takim samym zestawieniu, ale już całą, nie tylko dwa, trzy, cztery utwory, ale całą. No i powstało z tego takie oto brzmienie. You ready? Let's go get on. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how you look at doing no one else can. Drop it. My friend so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart just when I'm with you. I still don't understand just how you love to do it, no one else can. Beyoncé Knows i jej koncertowa płyta, między innymi ten utwór, w jeden z największych jej przebojów, w takiej wersji pojawił się na tymże krążku. Tymczasem siostra Beyoncé, Solange, postanowiła delektować się powrotem w swoje rodzinne strony do tego stopnia, że aż nagrała płytę, która opowiada o takim wielkim powrocie z tego wielkiego show biznesowego świata do domu. Talking all day, then they feel it on their face. Taking on down, they it's in, they feel it on their face. Day, day, day. Take it all down, make them feel it on their face. Day, day, day. Men get down and they put it on the show. Girls getting down every day. Working out of town on the floor. Making things rain, gonna go. Niggas get down and they feel it on their face. Down, down, down. Znakomicie przyjętego albumu When I Get Home, Solange wystąpiła również na płytach kilku swoich przyjaciół. Solange na albumie Flying Lotusa, zatytułowanym Flamagra. Bardzo różne recenzje zebrał ten krążek. Niektórzy twierdzili, że to już koniec artysty, inni, że album, który nie dorasta poziomem do wcześniejszych, a jeszcze inni zachwycali się wizją Flying Lotusa, który najprawdopodobniej wyprzedził wszystko to, co dzieje się obecnie w muzyce, bo z jednej strony sięgnął do bajkowych, baśniowych wręcz klimatów rodem z Gry o Tron, by następnie pokazać wizję świata, który sam został zniszczony przez ludzi poprzez niedbanie o środowisko naturalne, niewłaściwe odżywianie się i tak dalej. Czas pokaże, kto miał rację, czy przeciwnicy, czy też zwolennicy Flying Lotusa. Na tym krążku pojawiło się jeszcze jedno nagranie, które zapamiętałem i które nie ukrywam, że bardzo zapadło w moim sercu, a w którym wystąpił Anderson .Paak. I wanted to learn more. I wanna love more. I wanna get further. It's not too far from home. Bardzo trudna, bardzo skomplikowana to płyta Flying Lotusa i trzeba od początku do końca wysłuchać jej w skupieniu i może się spodoba, a może nie. Ale z pewnością należy rozważyć i produkcję, i sposób jej nagrania tego krążka. Flying Lotus od lat jest absolutnie w awangardzie brzmieniowej muzyki popularnej XXI wieku. W Kalifornii, która jest przecież niezwykłym miejscem na ziemi, bo mieszkający tam mój przyjaciel twierdzi, że kiedy przeprowadził się z Chicago, to właściwie wszystkie długie spodnie zostawił w szafie, niepotrzebne. W tym zatem takim niezwykłym miejscu na ziemi powstają również i takie dźwięki. Ewidentny wpływ Madliba, czyli Otisa Jacksona Juniora na innych artystów. Kiefer, to pod takim pseudonimem ukrywa się ten producent, klawiszowiec, kompozytor, człowiek omega, Bridges to epka, która ukazała się w 2019 roku, a Sunny to tytuł tego nagrania. Pozostajmy jeszcze na chwilę w tej gorącej, niezwykłej, takiej pełnej emocji Kalifornii. You got to know, she won't love you back. She won't love you back like I can. She don't understand your body like I can. All she does is hold you back. Girl, we're not the same. She don't wanna get involved like me. She won't accept the fault. She'll never take the fall. All of a sudden you're making a change. Can't you tell that you're running that game? You should know these players gon' play. Końca się udało. Emotional Oranges to wykonawca. Hold You Back to tytuł nagrania. The Juice Volume 1 to tytuł epki, która się ukazała. Epki, która zawiera sporo emocjonalnej bardzo muzyki pochodzącej z Kalifornii. Emocje trochę podobne do tych z historii małżeńskiej, znakomitego filmu, w którym Scarlett Johansson i Adam Driver po prostu wspięli się na absolutne szczyty aktorskie. Bardzo Państwu polecam ten obraz, zwłaszcza osobom po 30. Może się przydać i warto też pamiętać o tym, że nie zawsze wszystko warto wyrzucać na śmietnik, czasami warto coś nareperować. Skoro wspomniałem Scarlett Johansson, ona urodziła się i wychowała w Nowym Jorku i stamtąd pochodzi kolejny wykonawca, który urodził się w bardzo muzycznej rodzinie, ale wchodzi na po tej drabinie sławy absolutnie sam, bez pomocy swojego taty. Oh,

bardzo długo czekaliśmy na debiutancki album tej artystki, bowiem wcześniej wydawała m.in. z Wileyem, śpiewała m.in. hymn podczas słynnej walki bokserskiej, nie pamiętam nazw tych, jak się nazywali ci dżentelmeni, którzy skrzyżowali rękawice w Madison Square Garden, ale wykonywała utwory z wieloma innymi artystami. Sinéad Harnett, tata Irlandczyk, mama Tajka, Lessons in Love, świetny album. Izzy Bizu i jej epka z 2019 roku, tytuł utworu Doorstep. Na zakończenie Michael Kiwanuka i Tom Misch z singlem, który był singlem, a później nie ukazał się na płycie. Money, świetna piosenka, ale takich nigdy za mało w naszych audycjach. Jeszcze jedna informacja, zapraszam Państwa niezwykle serdecznie na program Do Południa w najbliższą środę. Będziemy świętowali urodziny Elvisa Presleya i Davida Bowiego, rocznicę urodzin tych dwóch geniuszy muzycznych. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wroda dziękuję za uwagę. A już za chwilę pan Piotr Budzik pojawi się po południu i będzie państwa budził. Do usłyszenia.